kell az egészet inni. Csak tudják ezt csinálni? Mama baszó! Rocker vagyok, ezért kisbabákat baszok, megtehetem. Cserélnünk kell, mert én már unom a kislányom bejáratott funciát. Add nekem a kisfiak segít, egy borsodni bivaj mellé. Jó ajándék! The Ace of Spades. Kurva anyád, bozd meg! Bobobaszó vagy!